Άντε φίλε, σε ψάχνω μια εβδομάδα τώρα. Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, έλα, ήρεμα λίγο. Έλα, λίγο ήρεμα, λέω. Έχω να τριχιάσει. Σταμάτα, ρε, λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης, δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Να του. Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί, γιατί ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, α πούμε. Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτό ο μπάρμπα που λέγε για τη Βιολάντα. Εντάξει, τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά πέθαναν πέντε γυναίκες. Εντάξει, πέθαναν και τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω πόσο ευγενικό μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, α πούμε. Βέβαια, κανεί δεν έχει συμβόλαιο ποιο θα πεθάνει πρώτο δεύτερο. Εγώ μόλι κλείσει το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, α πούμε, αυτό που είναι 70-80 πώ είναι, θα πεθάνει πριν από μένα. Εντάξει, εξατάται τώρα. Αν ταξιδέψει στο Ντουμπάι εσύ πρώτο, δεν ξέρει. Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντό εισαγωγικών δεξιοί φασίστε, ποιο σα είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών, είμαστε υπέρ του Ιράν. Αυτό πώ προκύπτει δηλαδή. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα το δικό του. Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς. Ωραία. Έτσι σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα. Κάπου όπα, τέλος πάντων. Πότε τελειώνεις από Σταυρό του Νότου? Σταυρό του Νότου έχω δύο τελευταίες. Τώρα είναι 11 του μήνα και 18 του μήνα η τελευταία. Μεθαύριο δηλαδή. Κάτσε. 11 Μάρτι. 11 και 18 Μάρτι. 11 και 18, οκ, okay, να το ξέρω. Να το ξέρει, τελειώνουμε το νου σου. Τι θα κάνει τελευταία στιγμή? Γι' αυτό είπα να το ξέρω. Α. Να κανονίσω. 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες. Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά Λεωνίδα Θερμοπύλας για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωνίδα, φοβάμαι. Τι λέει, ρε παιδάκι μου. Αυτό. Μάλιστα, το πες, αυτό. Μπράβο. Είμαι και έξυπνος. Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες. Ναι, γεια σας, Σταυρούς Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή. Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα τα εργοστάσια, να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός. Δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, κλείνω 45 χρόνια. Και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή. Και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Αλβανίες, καταλαβαίνεις, και γύρω-γύρω Σκόπια και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις για τα εργοστάσια. 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά. Βέβαια. Εντάξει. Πολύ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα. Πες και τα άλλα. Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ. Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή. Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια. Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί. Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό. Έλα τώρα να πούμε. Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης. Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Χαίρετε, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Ο κύριο Μαρκόπουλο, θα ήθελα τον καθηγητή της ψυχολογίας. Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο. Α, εντάξει, είστε κάποιο συγγενής του. Ναι, ναι, ναι, ο πρωτοξάδερφος. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ, μπορεί να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση. Μπορεί να γίνει, αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή. Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας? Μαριγκόνας, Φιλίμωνας. Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε? Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη. Ας το πούμε σε εργασία. Κοιτάξτε να δείτε, η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα. Αν τώρα θέλει, όμως, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι. Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο. Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Όχι, γιατί και εγώ είμαι από κόφτους αυτής της σχολής και δεν είχα αυτά τα πράγματα. Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ? Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά. Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει. Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει. Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα. Λοιπόν, στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται. Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της. Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη. Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να το βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8. Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα. Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά. Μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ. Ακριβώς, κύριε. 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα. Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά. Του κύριου Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο. Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί. Χρειάζεστε χρήματα, κύριε. Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε. Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά έφεση τη κολοδεξιά αυτή. Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Α μην το πιστεύει. Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μα δηλαδή. Έλα τώρα. Ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει. Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη και θα φάσει. Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφει και στη ΔΑΠ. Τώρα ας κάνεις τις πορείες, ας τις κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Για πείτε μου λίγο. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι της δεξιάς παρατάξεως. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπος για να γίνουν οι αναβαθμολογήσεις και να περάσουν και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί. Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται. Θα το πιείτε. Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ. Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες. Να καλέσεις στο ίδιο. Ναι, στο ίδιο. Τι άλλα νέα, πώς πάμε? Όλα καλά, σας σκέφτομαι. Αλήθεια, έρχεται το καλοκαιράκι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούτα, έτσι. Θα πάμε πλωτή βόλτα. Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά, θα ρίσεις και όλα. Να. Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις. Δεν το ξέρω, νομίζεις. Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριος Δημητρίου. Ναι. Γεια σας, λέω. Λέγομαι, είμαι ο πατέρας του λέω. Έχετε φοιτητή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ. Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε. Μάλιστα, κατάλαβα. Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν. Τι λέτε. Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν. Καλά είναι, εντάξει. Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι. Εντάξει, ναι. Εκεί με τη δουλειά. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλά. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Άγγελος Τάξη, πρώην οικοδόμος. Ωραία. Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, τον συνάδελφο, ναι. Και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν. Να το. Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα. Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως. Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά. Μπορούσαν μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα. Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα. Θα αναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι. Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια. Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε. Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας. Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπεις στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις στη Σταδίου 10 φορές. Ρε κόλλημα. Όχι, μαλάκι. Άκου το, εμπνεύστηκε από τον Τζέκε Βάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπω. Τώρα είσαι... Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζεκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου. Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους? Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή, δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε. Η ζήλια σε έχει φάει. Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ. Έλα, πρεβορό μου. Έλα, Μωρή. Πόπο, γίνεται πόλεμο, έχω ξενερώσει. Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει. Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα, χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει. Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο να κάνεις φιχτά κολομέρια. Τώρα, όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7. Oh. Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε. Σκληρό. Άλλαξε δουλειά. Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες, θα γίνω μόνιμη. Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα. Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μωρό μου, σ' αγαπώ. Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου. Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά. Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά. Να το Ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα. Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές. Κοριτσάρα μου. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος. Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε. Μάλιστα. Τα αγαπάω, υπάρχει χορηγός. Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες. Ότι προλάβουμε, θα δούμε. Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Το χειρότερο σας σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλατοπίπερο. Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο. Τι λέρε, παιδάκι μου τώρα. Επιστημονικά τώρα. Γι' αυτό μιλάμε, το γυρίσαμε. Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα. Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default. Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα. Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι. Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς. Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι. Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Άι, μωρή. Σε σκέφτομαι. Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Καλά. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι! Ναι, εδώ!